نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے چدا متکبرین پر عذاب قیامت متکبرین پر عذاب قیامت دنرو نرو سرو میں وہ پر شکل کی وسی کی تاغی اُس طریقے سر برا جمع کی یعنی سوکم چی غرور و تکبر کئی او غرور و تکبر سر داغی در دیدن لی نو پر عذاب قیامت بانے ددائی حشر بکلی طریقے بانے چدا برسرو میں وہ پر شکل کی راپورتش زکا دا تکبر کبریا دا اللہ صفت دے لئی دا اللہ سرخائی نو اللہ والا صفت دے واجز بندہ چے درنگ دے و سار تیرے خار و کروان دے پتہ نلے چې جنت دے در دے دے و کا جہنم دے در دے دے نو دسر غرور و تکبر نلے پکار اللہ والا تمش فی الارض مرحا مگر زعب ازمت کی غرور و تکبر سران اِنَّكَ بِشَكَتَ لَمْ تَخْرِقَ الْأَرْضُ هَرْجِسْ شْلُولِ نَشِيسِ رِكُولِ نَشِزْمَكَ وَلَمْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ تُولَ او هرگز رسیدِ نشِ غُرُمُتَا فَوْغُدْوَالِ اُقْدَمْوَالِ كِيم كُلُّ ذَالِق دَعْتُول مَخْتِ جِكَمْ تِرْسُل چراغین اللہ منو کچدا سے بن کوئی کلو ذالک دا طول طول دغا کان سیئوہو دبنا داغی عند ربک مکروحا استاد رب نزبان مکروحا بدا ناپسندا دادی سمر خبرونا چی اللہ منو کا لده ده طولو گناه ده اللہ پنیز ناپسند ده وخانا ذکر دا تقریبا پنزن لسیاتو لده او پلی کسا وامر ذکر سو لسنواحی ذکر سو بلکہ علماء لکلی دا پنزن لسیاتو لده چکمتا سواو ریتا دا تصویر مظہری کی ذکر کری معارف داغی ننقل کرے وید توراج شریف طول خلاص دا پنزن لسیاتو لده توراج شریف اسمانی کتاب توراج شریف اسمانی کتابو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی دی چی دک توراج شریف پورا احکامات پلی بینزل لسویاتو لکی زکر آگے مون دی دینم خلاصر تاسو گر اپلی کرا اللہ حق شتا دا بندگان حق شتا دا خپل حق شتا دا پردو حق شتا حقوق اللہ شتا حقوق العباد شتا پورا دا جوان دنی و ترتیب اللہ پلی کی ذکر کرے پورا تجوندن ترتیب اللہ رب العزت پڑی کے ذکر کرے دیو جنا وَيُقُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوحًا دا طول چی دی دیو گنا ستاد رب ونیزمان مکروحا قدر حدیث پاک کراوی چی تکبر قوم کی پرد قیامت دشورو میں گو پا شکل کی با راجبش شکلونا بین انسانانو خوجود بین بیگو عمرن او هر طرف نا ذلت او رسوائی بین او جہنم کی او جیل خانا را اغیر تبراخ کشی جلاغی منبول استن حدیث کراوی او اغیر اغور با در طول و نخطر دار بین او دنی متکبرین و خراج بسی در جہنم والد بطن نکمی مینی زوی چیزی نعاب و دیوان قرآن دا امام ترمیزی دا حدیث ذکر کرے دیو جن غرور و تکبر دا دے انسان سر خائی گینا بلکہ دے انسان سر تواضع و عاجزی خائی دے انسان سر تواضع و عاجزی خائی کل ذالک طول دا کان سیئوہ دا گناہ دی عند ربک مکروحا استاد رب نزبانی مکروحا بدا ناپسندا ذالک دا مخی کم احکامات چی ذکر شل ذالک دا مما دا غسنو اوحا الیک ربک چی وحی کردتا ترستا من الحکمہ یعنی دا خبرو دا حکمتنا دا طول دا حکمت خبری اور دا داغی اللہ حکم مورا دا آیاتنا پسو اوامر مشتملی نو پسو نواہی مشتملی او دے ایک روح المانی اگا اوامر مجدہ کری نو نواہی مجدہ کری روح المانی ذکر کری چکورا دا دور وکو گانی بھی اندل سیاتنا او دا پگن اوامر مشتملی نو دارنگی پگن نواہی وانی سری فاغیبان مشتملی او دو لکری چیدی کی دریک اسم آقسام دی دریک اسم آقسام دی پلیک او بیویلی پاول آقسام کی وہ امور دی وہ امور دی کرشولی او دا چید امور او پلار سرا مطلقا احسان ہونے کی کوئی دارنگ دیو فرمائل چه دا مور او پلار نا فرمانی مکوج درہم حکم داو اولاد مقتلوئی درہم داو اللہ وی زنا مکوئی سلورم داو چه اللہ وی کم نفس وجل اللہ حرام کلیلو می وجنے پنزم داو اللہ وی دی یتیم پمار کے ناجائز تصرف مکوئی شپگم داو چه پوادی پورا والے کوئی وم داو چه وزن او طول کی کمین زیادہ مکوئی دارنگی زنی امور پری کی داو چه پاول ایاد کیوئے لیشن چه اوف قدر لگو والدین لنکی دیووی رٹی بینا دیو فرمانی چه رٹی بینا بلکی نئی تبا قول کریم ہوئے دیزت نردک خبر بورس رکے خپلی وزار ورطا در رحمت دو جن راچی چکا او دیت در رحمت دعا کوا دیت در رحمت دعا کوا او بیو فرمائل خپل خپلوانو مسکنانو مسافرو دیت طولو حقوق سو کئی آقا اللہ رب العزت فرمائل جلاتا سو کئی پورا طریقے سرداد آتے نداش پر دور کو گانی چی پنزل نسیاتو لے پس سمر اوامر مشتملی او پس سمر نواہی مشتملی لکوئی ذالک دا مما دا حسنہی اوحا الیک رب چھ وحی کردتا ترستا من الحکمہ من الحکمہ دا حکمتنا داد حکمت خبری ولا تجعل مگر زوا مع الله دا الله سر الها اخر معبود و مددگار ولی یعنی الله سر بل شریک مجوڑا مفضات کی نف صفات کی ندا الله پر عبادات کی ولا تجعل مگر زوا مع الله سر دا الله نہ الها اخر معبود و مددگار ولی فتلقا ورنور بغرزول شی فی جہنم پا جہنم کی ملوما مدخورا ملامت اکرش مدخورا رکل شو اول شرک دام راضی دام دا اللہ در الہ آخر جرول چی اللہ و رسول یوسوی او داغی مقابلت بلسو خبرت ایتداغ بنی اگر آواز خلق ہوئی ہے تو حکومت نو گریدن چو سولیوی بھی سو کی مجبور ہے لکتانے او بادشاہ یا حکومت یا خبرت یا بل طرف تدا اللہ و رسول نافرمانی ہے او تدا اللہ و رسول پر نافرمانی کی دا حکومانی نداتا دا نظام تا الہ جو دام دا کفر و دا شر خبر چدا اللہ و رسول پر نافرمانی کی دا بلچا خبر ہوگا لکہ روایت کراغلی یو امیر نبی علیہ السلام لے گلے ہو او اثر جہاد تا مرگلو لے گلے ہو او خفش ہو نور بلکو مرگلو لے گلے دیل وردن نشے صحابہ اکرام مشورہ ہو کا بعد ایو امیر دی وردن نگوشو نبائی صحابہ وردوئی چھ مونگا دا اسلام روڑا کو لے اور روڑا تختید لیو کر نور نسنگ وردن نشو چکل غال النبی علیہ السلام دے واقعہ ذکر کا دا اللہ حبیبی کو وردن نشو وے خلاق شوئے پر دا امیر و دا بادشاہ تابداری دا اللہ و دا رسول پر نافرمانے کے نا دا زمین فقہاو لکلی چلا اتواعت لمخلوق فی معصیت الخالق چھے دا خالق نافرمانی راضی نو بیا مل مخلوق خبره نو چه ده خالق نافرمانی رازی ذکر آچو ازار وقت چور را موازم و اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ دیر لویر دا اللہ حکم لویر دا اللہ فیصل لویر دا اللہ دا پاس سکمی نشتا وَلَا تَجْعَلْ مُغَرَّوَا مَعَ اللَّهِ سَرْدَ اللَّهَ إِلَٰهًا آخَرَ مَعْبُودَ وَمَدْدْغَارَ بَلْ فَتُلْقَا وَرْنَوَرُبَ غُرْلُولِشِ فِي جَهَنَّمَ فَجَهَنَّمْ كِي مَلُومًا مَلَامَتَ شَرِ مَدْحُورَ وَرَتُلِشِ مَدْحُورَ چَالَوَيْسُ وَرَتُلِشِ او لیل کریشور اور اوشر لیشی افا اصفاکم ربکم بالبنین احکامات ذکر کئی نوست مشرکانو داغی غلط اقائد ذکر کئی افا اصفاکم ربکم آیا ورکنی تاسو تا اے مشرکانو ربکم رفستاسو بالبنین پزامن سرا تاسو لے زامن در کری واتخذ من الملائکت اناتا او نیولی دیل عیاض باللہ پخکلا دفرشتون ایناسا لنا دمکید مشرکان یو شرکی عقیدہ دام ہوا چه دیبو چل عیاض باللہ دا ملائک دا اللہ دا پارا لنا دی کو منزلی دلون دی رب العالمین ورطوئی چه مشرکان و پخکلا حکلو خطا کی گئی نتاسو لیگن زامن در کل ورکل او پختل اعلی عیاب باللہ اللہ زامت نرونی انکم بیشک تاسو لتقولون خام حوائی تاسو قولا عظیما وینا لوید گنا لوید گنا خبر کوئی چه رب العالمین تاولاق ثابت ہوئی لکزن مشرکان و بویچ دان اکان خلق انبیاء علیہ السلام العیاض باللہ دا اللہ دا فارق و منزلی دا اولاد نو مشرکان دا مکی بوی چی دا ملائک دا اللہ دا فارق العیاض باللہ بوی نو اللہ دا غیب دی عقیدی تردید تے افا اصفاکم ربکم بالبنین آیا ورکوی دی تاسو ترس تاسو پزامنو سرام واتخناونی ویدی من الملائکتینا دفرشتون لنا انکم بیشک تاسو مشرکانو لتقولون خام خوائی تاسو قولا عظیما وینالویا لوید گنا خبر کوئی چه پا اللہ دروغ جوڑوئی اللہ سر شریکان و اولاد جوڑوئی وَلَقَدْ صَرَّفْنَا او بیشک بار بار بیان کڑی دے مونگا فی هذا القرآن کنی قرآن کی دیمان او دی تولید خبر قرآن شریف کی مکرر مکرر دیر پارا چلی بار بار ویل سر زمین تور غرزی وَلَقَدْ صَرَّفْنَا صَرَّفْنَا فَمَعْنَا دَ بَيَّنْنَا لِي او فَمَعْنَا دَ قَرَّرْنَا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا او بیشک بار بار بیان کری دی مونگا بار بار بیان کری دی مونگا فی هذا القرآن کدی قرآن کی دسر پارا بار بار بیان کرو لیذکرو دین پارچ دی نصیحت واخلی اوزان کو بکی وما یزیدهم او نزیات ویدی لگا بار بار بیان الا نفورا مگر نورم نفرت صبر چلاوی بار بار مویو مسلا دیمانو دا حق بیانو ندا کافران مشرکان نور لالا پا نفرت کی رازی یا ګورای سره فرمای ولا تمشي مغرزا فل ارض بزمکر کی مرحا مرحا غرور او تکبر او مستی سرا دزمکه له پاسه ژوند چي تیره نستا ژوند او ګرځي دل له غرور او تکبر دي لکتی سوچو ایشور خلق دي د دې خار غلام دې پراتري تا په هر اعتبار سره بهتر دا چې سورې پس به تم دې خار غلام دې ولا تمش مغرزت الارض مرحا وزمکا کی مرحا مستی و غرور و تکبر سرا انکا لن تخرق الارض لکن بعض صوفیاء و بزرگان و نراغبی مدینی منوری تشرال و پجراس و جاوتی و لی جاری او وجد جرال سلام ویرچا تشرالیو اغیی دزمکی دلانی اغون دزمکی در پاسکو دی ازمکی دلان دی سورا عجیب عجیب مخلوق برود تی چاوالا انبیاء علیہ السلام سردارانو دی ازمکی سورا لویلوی عابدان لی دلی سورا لویلوی تقادار لی دلی نلاوی غرور سرم بکرزا انکا بیشکت جیلن تخرق الارضا اردی سیری کولی نشش لولی نش ازمکا ولن تبلغ الجبال طولا او هر وزر سیده نشی غرون و تواق دنوالی و گدوالی کی کل غالب طول دا کمی خبری چی ذکر شوی کان سیئو دگنا داغی عند ربک مکروحا ستاد رب نزبان مکروحا بدا ناپسند ذالک دا مما دا غسنو اوحا الیک ربو چوہی کرد تا ترفستا من الحکمہ یعنی دا خبرو دا حکمتنا دے دور کو کرا سورا خبری چوشوے اللہ ویدا دا حکمت خبری وی ولا تجعل مگر زوار مذکر وما اللہ دا اللہ سر الہم آخرا معبود او مددگار بل اللہ سر ابل شریک مجوڑا ورنفت القا وربع رضول شفی جہنم پا جہنم کی ملومن ملامت کرشوے مدخورا لرکڑشوے رکلشوے او اصحاکم ربکم آیا ورکڑی ایتاسو رفستاسو بالبنین فزامن سرا واتخذا او پخبلے نیولی دی العیاب باللہ من الملائکت فرشتون این آتا لنا انکم بشکتاسو مشرکانو لتقولون خامخوایئی قولا عظیما وینا لویا ولقد صرفنا بشک بیان کری دی منگا فی هذا القرآن پدی قرآن کی لیذکروا دیو پارش دی نصیحت واخلی وما یزیدهم الا نفورا او نزیات ویدوی لرم گرمور نفرت دیمان او دا حقنا وصل اللہ تعالی فرمائی اللہ رب العزت قل ورتو آیا اے حبیب لو کانا کچریوے معہود اللہ سلام آلہت النور خدایان معبودان و مددگاران کما یقولونا لکسرنی چلا مشرکان وائی او دیور سر شرکان ملکنی دونو دگوٹو انسانانو پیریانو او ملائکونا نکچر دا سوے العیاض باللہ اذن لبتغو اذن پدغو وقت کی لبتغو خامخا لطول بوید الخدایان الاز العرش اغخاون دو مالک دو عرش تسبیلا لارد مقابلی لگا دنیا کی سرنگی او بادشاہ دبل بادشاہ سر جنگ کئی او داغد حکومت او دا ملکیت دا زوال کوشش کئی او زوان پیو بالغالب کئی ندارنگ بوئی ندار نظام دا اسمانونو دارنگ دا نورس حکمی او دستوری دا وختم وی یو تفسیر پا آیات مبارکہ کی دارے چې اے مشرکانو لکه تاسو چې څنګه خیال او ګمان ساتئ چې تاسو وایي الله سره شریکان دی او صداران دی مبارک کدا او ټول دې طرف له توجه کوی چې اے مشرکانو لکه تاسو څنګه خیال او ګمان دی چې الاعوذ بالله دا الله سره شریکان دي نو کچره دا سی وی او دا الله سره شریکان وی نو دغه شریکانو با الله ته د مقابله لار لټولوي او در رب العالمین سره رکبا شاہان کله کی جنگونه کوي د یو بل د حکومت او د ملکیت او د دبدبی او د غلبی د زوام کوشش کوي داسې بشوي دی دیم ترجمه په آیات مبارکو کې دارا قل وای لو کان معه کچره د الله سره آلهۃ النور خدایا کما یقولون لبسم وجدا مشرکان وای اذا لبتغوا فدعوا وقت لطول بوی اے مشرکان و دی خدایان و معبودان الراعب العرش اغا مالک و خاون دو عرش تا سبیلا لارد نزدیکت یعنی دا اللہ سره شرکان شتدنا او کدیم اے مشرکان استاسو دا خیال مطابق دا اللہ مخلوق دے دا اللہ بندگان دی نو آغیبم زان اللہ تا نزدی کولے ویبم اللہ تا مختاج ہوئے نو کنچے غیب کوشش کئی اللہ تا نزدی کی دو نو دا غیب احتیاج لامدا او چاکی چی احتیاج و حاجت وی اغا الہ نشکے ذکر الہ دا پاردہ ضروری دا چی اغا چاہتا مختاج نی آغا چاہتا حاجت من نی او مشرکان تاسم دعوائے چی مغبد خدایان توعیو دیو اللہ تا او تاسم دی خدایان وم اللہ تزان نزدی کوڑے مداد آغای عجز ذکر کئی د الہ د پارا د معبود د پارا د ضروری دا چې هغه بچاته اس قسم احتیاج نه لري او څومره مخلوق چې دی الله ته محتاج دي لکه روان دي سورہ فاطر کې وای یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله اے خلقو تاسو ټول الله ته محتاج دي انبیاء علیهم السلام ورته محتاج دي اولیاء کرام محتاج دی دارنگی بڑی محتاج دی جوندی محتاج دی قلو اعلو کان معہو کچرے گے دری اللہ سر آلہت النور معبودان و خدایان کما یقولون لکسرم اجدا مشرکان وائی اذا لبتغو نپدغ وقت اللہ طول بوے دری معبودان و مددگاران الاد العرش آغا خاون نو مالک دو عرش تسویلا لارد بزدیکت یا لارد مقابل سبحانهو پاک دی اللہ دو شریکانو نو پاک دی نیپ ذات کی شریکشتا نو نیپ صفاتو کی شریکشتا نو ارسرت عباداتو کی سوک شریک دی سبحانهو پاک دی اللہ وتعالى اوجدت نور اما ذا خبرنا يقولون جوائي دا مشرکان علوا كبيرا اوجدت والدير سر سبحانه پاک دے اللہ دے شریکانونا وتعالى اوجدت اما ذا اسن يقولون جدا مشرکان وائی علوان کبیرا فلوی والی او چطوالی دیر سر تو سبح له السماوات السبع فاکی بیان ویدغ اللہ ور آسمانو لو والارض او وزمک ومن فیهن او هاغ سوک چکلی اسمانون عزمو کو کی دی کوا اسمانون دیو کو عزمو کی دی او کدی اسمانون عزمو کو کی کم مخلوقات اسی بھی تا طول اللہ دا شرکانو لپاک کری دا عیبونو دا نقصاناتو لپاک کری وَإِن مِن شَيْءٍ او نِشْتَ دِ حِسِي وَشَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ مَگر کاکی بیانوی بِحَمْدِ بِي سَرَدِ صِفَاتُ بَيَانُونُ دَعْنَانَ او مَقِ غُرَدَ تَسْبِيحِ او دَ تَحْمِيد بَيَان بَرْتَشِعُ چِ طول دِن زَمُن مُشْتَمِلْ لِبَدِ دو خبرو سبحان اللہ او بن طرف سے الحمدللہ سبحان اللہ کہ اللہ رب العزت ذات عالینا آغا خبر من فی کئی چکو میرا اللہ شان سرخائی لینا چھ مشرکان و کافران و یہود و نسوارا دا اللہ سرکم خبر تلولی نو سبحان اللہ اللہ دینا پاک الحمدللہ الحمدللہ دا بارانا چھ اللہ د کوم صفاتونه د الله سره لایق دي الله دا غي مستحق دي ولکن لا تفقهون تسبيحه هر یو شعر الله تسبيح او تحمید وای ولکن لا تفقهون لیکن تاسو په هیږي د تسبيحه په تسبيح بیانولو دا وای او په دې نه کوئی دوکه څنګه راځي لا او سمرا حکمت کی نفرات ہے ولماء لکلی ویک شرید دی عام مخلوقات دا تسبیحات انسان ہو رہی دے نو نبچا کار کو لے نبچا طلب دا رزق کو لے دا ہر یو سڑی حواس و بکار پری کرے ذکر آلو کی دا گٹے دا ہونے دا کون اللہ رب رزق تسبیحات پر انہو کان حلیما غفورا بے شک دغا اللہ کان حلیما دے حلم و صبر والا سرد بندگان دے گناہون نا عذاب نرا نازلے او غفورا دیر بخون کے دوے چی سوکتو بیو بس دے آیات مبارکہ کی گردا مسئلہ ذکر شوا چی واس معنونا او وزمکی او دے چی سمر مخلوق دے دار اللہ سناوی تسبیح ہوئی بے ور پسوی چې داسې یو شی نشته چې هغه د الله ثنا او تسبیح نه وي دا مسله د قرآن په قرآن تفصیل کې شوې ده دغه آیات کریمې د نام دی چې الله او عباد یې ګټې زما دی یلې نو چی نو دا غینې نه ګرول روان شي با یو چی نو دا غینې چې می روان شي با دې ګټې د هر د سر د الله دی یلې نو دا مسئلہ دی که زمون دا دین دا علماء دو مذہبو لئے چه وش دی او کلوان دی دا کول تسبیح ہوئی او کنا بازی وئی او بازی دوئی نو بازی علماء ہوئی دا کمی ہونے چه ولاری بی او تازہ دی دا تسبیح ہوئی و چه او چشی دا تسبیح نوئی ہاری او شیئی چه مقبل اصل حال لئے نا غا تسبیح ہوئی او کدا اغا حال نئے بدل کی نوئی نوئی یو قول دو علماء دارے کو صحیح مذہب دارے کہو چل کہ یو اونا او چل داو کلو اندر پا ہر حال کی ہر یو شید اللہ تصویب ہوئی دا صحیح مسلکو دو علماء کرام اور قرآن من تبور ویلو ام من شید اللہ یسبحو بحمدی شید کی دیرے کی اطلاق دے و تعمیم دے نشتا دے حسی او شید سی زنونا کاغوز دے او کلن دے الا یسبح بحمده مگر اغا پاکی بیانائی سارد صفات بیانون دے اللہ نا او دے بارک دیر روایات راغلی چاہ دے دے کہ علماء کرام و راجم کلی داسی او شید نشتا چاہ دا اللہ رب العزت تسبیح نوئے خدا انسانان چی پی کوئی گی نا او نی اینا نو دیکی دا اللہ رب العزت دیر زیاد حکمتون پراتج دیکھیں رب العالمین بے انتہا حکمتون پراتج او اصل کی وی آیات کریمہ وارش شوئے دے پا حالت دا خلقو بھی جنی غافل بھی ہو ذکر نکے اللہ وی رب غافل ذکر نکے او حاوی یو شے زمان پا ذکر و تسبیح کے لگیا دے ہر یو شے زمان پا ذکر و تسبیح کے لگیا دے او دا تسبیح بارو علماء لیکنی دلالتن دے دلالتن دے دوئی چھے ہر یو شے دا اللہ علی وجود و توحید دلیل دے علماء دا قول قرآن چھے نا دا حقیقی تسبیح دے او دا پا لسان قال سر وئی پا جب وئی لیکن منگو تاسو تاغیب وہی گناہ منگو تاسو تاغیبانی کوہی گناہ لیکن داود علیہ السلام بارک راغلی چھو غرون و بور سر تسبیح ہوئی نو دیتا ہوئی تسبیح پا لسان قال لیکن منگو تاسو پجو سبحان اللہ وائیو تیاسی دی غرون و غریو شیط داغد شان مطابق جب ملاو دا او حقیقتا را اللہ تسبیح ہوئی لکر وعیات و کرابلی آنس رضی اللہ عنہ وی روح المانی دا حدیث ذکر کرے وی نبی علیہ السلام کا طعام روڑے سو سرید سرید و چوری اٹھائی دا وی چھ مثال کو تو غوخوی و شوروا کی سرید غنم و اٹھائی چوری کی دیتا سرید ودا اللہ حبیب فرمائل ودا طعام دا اللہ تسبیح ہوئی نو صحابہ اکرام ورطوی چو قربان تاسوی کو تسبیح پوری گئی نو نبی علیہ السلام لے آو بے اس کو ثابت ہوئی او دنرانیز دیشم دے قاسی تا نو چارانیز دیشو نام تسبیح ہوا ہو رہے دا دو نبی علیہ السلام موجزہ وچی دیئے تو عام تسبیح ہوئے او دا رسول اللہ اور ادن موجزہ وا دا صحابہ اکرام دا اور ادنم دا نبی علیہ السلام د صحابه کرام و کرامت ذکر کرامت دا اولیاء و حق دے بے غبن تغیران از دیشا نو طول وغا تسبیح ہوا ہو رہے دے نو یو کس پکی ہوئی قربان ودی طول قوم تعلان کو راش ہوا ہو رہے نو رسول اللہ وینا آسینہ فاہم کتی تسبیح ہوا ہو رہے نو بے ابو اجداد دے دے گناہ دے وجننے میرا واپس گئی نا قاتا نو صحابہ کرام و مقاصر واپس دعوی اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ و چکم تو عام بے خورو ناغب تسبیح اوا تسبیح نبی علیہ السلام و صحابہ کرام و اغیب مورد دارنی و روایت کراغلی ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہوئے ویمونگا اصحاب دا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مونگ بدا سے ایاتنا برکت شمیر الوقات یر شمیر ہے وی مونگ یو زہد نبی علیہ السلام سرو اور مونگ سرو بنوی مونگ سرو بنوی تو نبی علیہ السلام یو بوری چاہ سرک لگیو بینو رہ رہے نلو گنتے اوپر اور ایشو اور آگا پلوخی کیوئے اور سمم وضع یدہو فیہن لاس مبارک پاغلب و بو کی نبی علیہ السلام کی ہو خلقو چې کمی اوبه دو بوتو نروتی وی اغا غیس کلی نسمو خیال لے چه موجزتن دا اللہ دا حبیب دو بوتو نو بروزی وی او قوم آغس کی دا و قوم بسر آل یا اللہ حبیب اعلانو قیسم مقال حیاء لکفہو المبارک ویراش اغا پاکو مبارکو بوتا او یا اللہ حبیب واری والبرکت من اللہ تعالی لاس گره ماو بو کی شیخ و برکت دا اللہ دا ترسو نو ایمو بطول اس کے لئے عبداللہ رضی اللہ عنہ وی کننا نسمع صوت الماء و تسبیح مند او بو اغا تسبیح او دا اغا آواز باردو اغا اس کے لئے کی دی او بو تسبیحاتم ہے کم او بچی دا اللہ دا حبیب دا گتو مبارک و نراوتی ناغی تسبیحم وی او اغا او بس کلے شوی لدا آیات کی ہوئی وَإِمْ مِنْ شَيْنِ اللَّهِ يُصَبِّحُ بِحَمْدِهِ ہر یو شیر اللہ تسبیح ہوئی دام یو حدیث تھی چھ دیکھ ابن کثیرم ذکر کرے اور روح المعانی امام قرطبیم ذکر کرے نبی علیہ السلام پہ یو قوم تیرس وغی ولارو او پسورلو بان سوارو دا مسئلہ چھ سورلی بان ضرورت تھی انو سور بشے خاص کر آغا سورلی چه آغا زناور دے حیوان دے خدا سنے چه تخبری کئی پاغی والے سورے ذکر آب بلا ضرورت دے غم دا اللہ مخلوق تے ضرر بدرست سے ہو رہا لوئی نبی علیہ السلام تیرے دو او سقوم ولارو پسورلو بانے سوارو در اللہ حبیب ورتوے دورا صحیح سالم پدی سورلو بانے سورے گئی او پریدائی دا صحیح سالم دے نا پرسائی مجھوڑا ہوئی چتا سو پلارو کی خبری کوئی او پو خو پاس او پا خچر بانی سوری او بیر او جملو فرمائی لہا وی فرب مرکوبت خیر من راکب ها واو رئی کلا یو سورلی دا غصوری دن کی نبیتر رکھ اغا اوخ بانی چی سوری پا اغا خچر او پا اس سوری نو کلا دا سورلی دا غصوری دن کی نبیتر رکھ و اکثر ذکر اللہ تعالی منہو او کل دا سیوی چه دا غصوری دن کی نصوری دا اللہ نے ذکر کچی تو تم را ذکر نکے جسم را ذکر تو خوب یو وقت بن کی لیکن ہر یوشے ار وقت لگی آلے رب العالمین ذکر کچی دارن یو حدیث کر آگلی نبی علیہ السلام فرمائی لی چی چندخان وجن امام دادا چه وازو نکی دا اللہ تصویح ہوئی نبی علیہ السلام نحن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن قتل الزبدہ وقال نقيقها تسبيح نبی علیہ السلام منکری چی چندخان وجد ایمان دا دیدہ آوازون دا اللہ تسبیح او یو حدیث دیدے کی دی امام بے حقیل ذکر کرے داود علیہ السلام بدا اللہ دیر ذکر کلوڑے اور خوب آوازی نو یو ذل ازر کی ہوئی چی دا ذکم نا اللہ حمد وام کنا نو دا سی ویو مخلوق نیویلی دا خبر دا داود علیہ السلام رو کسی رسوا دا بے حقی حدیث دے او شعب الایمان کے ذکر کرے راوی دے آنس رضی اللہ تعالی نو ای اللہ اور دے و فرشتر رو لے گلا او دے تخبل عبادت خانہ کے ناس دے او باقی حوض و نپاغی کی چند خوازو لکو داود علیہ السلام نا معجزہ وچے دا مارغانو پا خبرو بسکین باغیو کوئی دو نا فرشتہ ورطوئی داود علیہ السلام توئی ویزان پوہ کدا دے سوئی نا داود علیہ السلام دا ذکر نچف نا غچندخ دا اللہ دا سے تسبیح ہوئے چے آغا داود علیہ السلام نوئے اللہ اور دا ذہن کی خوچے اے زمان پیغمبرہ تخوئے چے دا سے تسبیح وام چے چاونی ویلی لیکن یو جندخ چی زمان سنگ تسبیح کئینو اغا شانتان رہے آو روایاتو کراغوی اغدا سے اغا جندخ وی سبحانکا و بحمدکا منتحا علمکا اللہ تعالی رفع عقیدہ و صفت دلدی و سمرہ سمرہ چستاد علم امتحاد مدہ اللہ علم امتحاد اشتا داود علیہ السلام وی چه قسم میری پا غزات چه زیخ پل پیغمبر گرزولے چه ما دا سے مدح دا اللہ دا رکلے لکسنگا چه داکئی لکسنگا چه داکئی دارنگی یو حدیث دا مسند احمد ذکر کرے روح المانی چې داوود علیه السلام دریاب تراغه یو وخت نو موزیو کو نوی چونکی اغد مارغاو ده حیواناتو پا خبرو پویدو یو چنده خورت ده دریاب ناوازور کو وی داوود علیه السلام تاخو عبادتو کو واسه نزلو کی دراغیلی چه ما خو پداس وقت کی عبادتو کو چچا بنی کری وی پدی یو وقت کی پدی دریاب کی زما سرا اولیاء در چند خان پیوخ کو اولاد دی او دا اللہ تسبیح و تقدیس ہوئی تاکی یو شیو نشتا چه اغدا اللہ رب العزت سمت ہے تسبیح و تقدیس ہوئی نو هر یو شیر اللہ رب العزت سکے تسبیح ہوئی هر یو شیر اللہ رب العزت تسبیح ہوئی او دا رب العالمین پا تسبیح کے لگیا دے او دی بارا کی گن روایات را گئی هر یوشی که اللہ دمر عقل و دمر جون دی خیل چه اپی دا اللہ ستائے نہ کئی او دا اللہ تعریف پکن دا روایتم دیرے کی ابن کثیر ذکر کرے امام قرطبیم ذکر کرے چه هر یوشی تا اللہ دمر عقل و فهم ورکڑے چه اپی دا اللہ رب العزت تسبیحات معلومی ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان الجبل یقول للجبل ویو غرب الغرط آواز ورکورت ویا فلان هل مر بک اليوم ذاکر للہ عز و جل یو غرب التوینن پتادا سی سکتیر شیچ اللہ یادولو نکشر یغوی آونو خوشحال شیفیو پدی بالغربان فخر کر ہر یو شیطا اللہ رب العزت دمر فهم ورکڑے چه دے پھر اللہ کا ذکر او دا معلومی لکا نبی علیہ السلام فرمائی دی ابن ماجہ حدیث تنور کتابون ذکر کرے وَإِلَا يَسْمَعُ صَوْتَ الْمُعَدِّنِ جِنٌ وَلَا إِنْسٌ وَلَا شَجَرٌ وَلَا حَجَرٌ وَلَا مَدَرٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامِ وَإِنَاوْرِ اَوَازِ دَ مُعَزِّن فیریان او نے انسانان نوونی او نگاٹی او نلوٹی او نه یو شی ما پر څومره سيزونه چوري د دې مؤذن د پاره د پرز د قیامت گواہی کوي نو او اذان سورا اجر او ثواب چې د مؤذن आवाज ته ونی اوري که غټي اوري که غرونه اوري که ساواله شی اوري او که بلا ساواله شی اوري دا ټول ورته سکي په ورځ د قیامت باندې گواہی ورته کوي نو هر یو شی کویږي لکه حدیث کراغلی مسلم شریف حدیث کې جابر ابن سمورہ رضی اللہ عنہ روایت تے چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی وَإِنِّي لَعْرِفُ حَجَرًا بِمَكَّةَ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَيَّا قَبْلَ عَنْ اُبْعَصَ إِنِّي لَعْرِفُ وَالْآنَ نبی علیہ السلام ویزا تیجن میا وگٹا پا مکہ کی چی ما تلا پی غنبری نو ملاو پا ما بے سلام بنا چو ویزی اسم پیجنم باج علماء لیکلی و ادہ حجر اسوال دا نبوت نمخ کے بے رسول اللہ کا سکر سلامو نبے کن دا اللہ حبیب کا سلامو نبے کن نو ہر یوشے دا دا اللہ رب العزت سکے تسبیح ہوئی او آغا پا محبت خداوندی پوئی گی لکا استوان حنانا والا مشہور خبرنا چه نبی علیہ السلام تکل ممبر نو جوڑ شوئے نو دا کجوری او زرہ تنو آغای تبیتا کیا والا او خطبہ بیوی بخاری شریف کی راغلی یو زنان راغی غلام و ترکانی کار بے کولو نو سید الکائنات تے خبر رولے گلو ویزما غلام دے او دے ترکانی کار کئی کستاسو قربان اجازتی نو ممبر بدر لے گلو نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت ورکو نو غابے و مقام و پائے کی غزو نے بکیدل نبی علیہ السلام تے دے غز ممبر جو او نبی علیہ السلام چی بکل خطبہ وی دے ممبر دری پوڑائی وی نو پدی درے مکوڑائی با نبی علیہ السلام ادرے دو نو چکر ادرے مکوڑائی وانا خطبے را پار ادرے دو نو آغا کمی تنی وانا چی بے تکیال گولا و خطبہ بے ویغی جڑا شورو کا او دا سی ہو جڑل چی صحابہ اکرام وغا جڑا کو مسجد نبوی کی باورے دو نبی علیہ السلام داغی را تلارول دو پارا را ممبر نرا کش او دا سی تلارے دلک بچے چی جاری اموری سنی سر را چکا دے جرل پر فراق او جدائی او بلتن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چا عظیم شخصیت سید الکائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اغیب ما تا تخیال گولا او دا منبر دا جوڑے دو سرا وجود آوالا اغیبوی جوڑت نو ہر یوشے دا رب العالمین تسبیح ہوئی ہر یوشے او دے ناوری دو کلوے حکمت تے مخصرین لکلی وی که مثال کتوری او سلی لوٹا را غسته او ده ذکر او ریده او ده دپاره لوٹا را غسته او ذکر او ریده وی ده دنیا نظام و بلکل درهم برهم شر او ده انسان بلکل کار بپریخه وی ده ناو ریدو که ده اللہ رب العزت صدی حکمتی ندیه ده آوازون کل موجزتن انبیاء علیه مسلام او ری نو کل اولیاء کرام کرامتن او ری اللہ وی تصبح له السماوات السبع پاکی بیانوی دغی اللہ لر آسمانون و والارض و وزمکی ومن فی هننا و هر غصوب چی پدی اسمانون و وزمکو کی دی و ام من شین و نشت دے حس یو شین الا یسبحو مگر پاکی بیانوی بحمدهی سرد صفات بیانون دا اللہ لر ولیکن لا تفقهون تسبیحو لیکن تاسکو ہی گئی ناد آغی پا تسبیح بارے ولكن لا تفقهونا لكن نپوی گئی تاسو پا تسبیح داوی انہو بیشک دا اللہ کان دے حلیما حلم والا دا حلم دا وجنگورا دا خلق سس کئی ظلمونا کئی لیکن اللہ عذاب نرالی گی خدا مانا ندے جبنی اللہ حلیم ننی یوسری تم مستقل چوٹی دا دیئے کہ ابن کثیر دا روایت ذکر کرے اللہ حلیم دے خکلق دنیا کم دا سی نیول کئی چڑاغی بیا سے مثال لی ابن کثیر حدیث ذکر کرے چی اللہ رب العزت حلیم دے تو گناہونو پا سزا کی بندگانو سر تلوار نکوئی خس سیحینو حدیثی ذکر کرے چی اللہ ظالم تا محلت ورکوئی وہ چکل رونی سنو بے پریدینا ذکوئی وکذالک اخذ ربکا اذا اخذ القرا وہی ظالما ان اخذہو علیم شدید اللہ محلت ورکوئی و بوری دا مانا ندا چیو سرے وی اللہ حلیم دے وچی سکو ما بکوم سرد حلم نا دنیا کی نیول کئی گورو قوم ننو علیہ السلام سرد حلم نرونیو آدیان سرد حلم نرونیو سمودیان سرد حلم نرونیو او تاسو قتل پا دی خپل استرگو دی مختصر زندگی کی چی سمر ظالمان مسلمانان و کافران اللہ رونیو ذکر ظالمان کافرو کیموی زن کافروی خو ظالم نی یعنی اغتی مثال پتور چاہتا ضرر نہ سی فل کفر سر لگیا دے او ذری مسلمان دے ظالم دے نو سمر مسلمانانو کی ظالمان رونی ون او سمر کافران رونی ون انہو کان حلیما غفورا بے شک دا اللہ حلم والدے او دیر بخم کے دے بیا گوئی سرنا قل ورطوائے اے حبیب لو کان معہو کچرے وید دغی اللہ سر آلہت النور خدایان معبودان و مددگاران کما یقولون لک سنگ چدا مشرکان وائی اذا لبتغو دغ وقت لطول بوید معبودان و خدایانو الاد العرش سبیلا اغا خاوند او مالک دا عرشتا لارد نزدیکت یا لارد مقابلی سبحانہو پاک دی اللہ و تعالی اوچت دے عما دا غصن یقولو نچوائی دا مشرکان غلوان کبیرا پوچت والی دیر سرام تسبح له السماوات السبعو پاکی بیانوی دغی اللہ لر آسمانو نو والارض و وزمکی ومن فی هننا او حاسوک چی پدی اسمانو نو وزمکو کی دی و ام من شئن او نشت دیسی و شئن لا یسبحو مگر پاکی بیانوی بحمدی ہی سرد صفاتو د بیانو نو داغنا دا اللہ نا ولكن لا تفقهون تسبيحهم لكن تاسو نو پوي گئی دا غي په تسبيح او پاکي بيانولو انه كان حليما غفورا بیشک دا اللہ دے حلم و صبر والا و دیر بخن کے دیمت کی آیات مبارک اوچی ہر یوشے آغا پاسمانونو کی لے اوک پزمکہ کی لے دا اللہ رب العزت تسبیحات ہوئی داسی یوشے نشتا کاغا وشتے او کلن لے چی آغا دا اللہ رب العزت تسبیح نوئی دا عمر دا اللہ فرمائل چی تاسو داغی پا تسبیحاتو پوئی گئی نا اس پنی آیات مبارکہ کی حال ذکر کئی دا کافر ہو چکل نبی علیہ السلام و قرآن بیانو گئے فرمائی وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ او کل چلولیت اے حبیب قرآن پاک جَعَلْنَا بَيْنَكَ نُمُبَرْزُ وَمُّهُمْ فَمَنْ سْتَاكِ وَبَيْنَ الَّذِينَا وَمَنْ بَحَغَ كَسَانُكِ لَا يُؤْمِنُونَ چَغَيْ ایمان نَسَاتِ بِالْآخِرَتِهِ فَأَخِرَتْ بَانِ حِجَابًا پَرْدَا مَسْتُورًا پَتَشُو تا مَسْتُورًا امام قرطبی وی وقو ندی پکی یا خدا دا مفعول پا مانا دے یعنی دا پردہ پتی پڑا کلشی بھی خکارینا او پردہ والشی بھی یا حجاب مستورن کلا مستورن پا مانا دا ساترن دے حجابن یو پردہ مستورن اے ساترن پٹون کی اللہ وی اے حبیب چیت قرآن بیانے نستا کمنس کی اوڈاو کسانو کمنس کی چغی خیرت نمہی منگا یو مضبوط پرد جوڑکو نستا حبر اغی دزڑپ غبن اولینا دارنگے استا بدن تاغی دا ہدایت و نظر مانی گورینا وجعلنا على قلوبهم او غرزول دي مومد دوی پزرون وانه اکنتن پردي اکنتن جمع ود کنان کنان پردي توي اکنتن معنا پردي وجعلنا غرزول دي مون على قلوبهم پزرون دوی اکنتن پردي ايم قهوه دید پارا چلی پلی قرآن پوہنش اللہ ددائی کزنو پردی درزو یا پردہ دسدہ دزد دیناب دجہالت دکفر دبیدی نئی وفی آذانہم وقرا او ددوی پا غبنو کی درنوالی نئی وقران درنوالی توائی او وقران پا معنا دا بوج مرازی او دکنوالی مرازی غوگنو کی کنوالے دے استا خبر اولینا غوگنو کی درنوالے دے ایز ما حبیب ستا دا قرآن بیانول پدوی پوچھ کی دا شان بوا چدا اللہ دا حبیب دا مبارک اخلینا بے قرآن اولی دو لیکن ہدایت ورکنو ملاوی دو اور چی بابا سیدل نوی بے مان را قال آنفا دادی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس خبری کولے دا پردبا اللہ رب العزت جوڑا کا او کل دا سی شویم دی لکتا استد سورہ لحب تفسیر کی تیر شو چکل سورہ لحب نازل شو سورہ لحب چکل نازل شو ند نبی علیہ السلام دترخز آدابو لحب اغرال او دیر اپو غسکی دیر اپو غسکی رال امام بے حقیلہ حدیث ذکر کرے نور کتابنو د دې زنانه نوم اورا ام جمیل لقب دارا لو پلاس کی گڈی نیولې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تکلیف رسول د پاره را نبی علیہ السلام ناس تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہوئی پا عرق کے ناس تو نا ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام توئے لقد اقبلت هذه ویدا قرآن اوزی اریگم کتاو بوری نصبت رد بوئی صبت رد بوئی نبی علیہ السلام ورتوئی اللہ و زمان حفاظت دین اوکی نکلہ چیدار آلہ نبی علیہ السلام اللہ دید اس پرگو نپٹ کو او اغیر ملی دو ابو بکر رضی اللہ عنہ توئی چی ما تدا خبر را رسے دلے چستا غم ارگر زمونگا حجو و مزمت بیانے نا ابو بکر رضی اللہ عنہ ورتوئی لا و رب حاضر بیت نا دا سے ندا زما دې قسم وی پرد دې بیت الله شریف باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم حج او عزتی نه کړ نو فن صرفت دالا او دې وی قریش ته پتا دا چې زده دایده سردار لوري نو کله چې علاوه نبی رحمه الصلات والسلام ابو بکر رضی الله عنه وی چې نبی دې ریحال بینی و بینها جبریل علیہ السلام زماؤ دلی پا منز کی جبریل امین علیہ السلام پر دا جوڑ کرو اولاغ پر دین آپ لذیز نبی تب دغشان اللہ سورہ یاسین کی ذکر کری دا قرآن دا بیان دو پا وقت کی قدیو سری نیت صفا دے او اللہ دا غد ہدایت اراد اللہ رلی نو اللہ غد ہدایت دو کی ورنمخ کے رستو دیوارونا اوپر دی جوڑیش سورہ یاسین ہو رہی اللہ دا آغا کافر و بارک اخپل حبیب تا تسلی ورگئی چراغی پا نصیب کے ہدایت دا اللہ دا طرف ننولی کلش ہے ابتدا دا سورہ یاسین کی وید دو اجتمع پارے پا آخر کے آیات اتم کی وید فرمائی انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فی اعناقهم اغلالا فہی ایل الاذقان فهم مقمحون انا جعلنا اللہوی بشک گرزول دیمونگا فی اعناقهم فسوتونو د دې کافرو کې اغلالن توقنا او زنجيرنا فهيل الاذقان ندا تر دي زلو پوری دي فهم مقمحون نو د دې سرونه برکري شوي دي دایدا کی دي اے حبیبا لکچال دې سټ کې توق واچه اواز دې زلو پوری وي او دا هو سر برکر شوی کت نشی کتے وجعلنا من بین ایدیهم سدن او گرزولی دی مخید دی کافرون سدن دیوار ومن خلفهم سدن او رسط دوی ندوی و دیوار دے گیر چاپیر دبی دی نئی دزد او دعنات اغ دیوارو ندی فَأَغْشَيْنَاهُمْ نُقُتْكُرِ دِمُنْغَدْوِي فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ نُدَيْسَ وِنِنَا نو کلچ اللہ وی ماور تقضر پر دی روستی مخی اور رستو تی دیوار دے وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ بَرَا بَرَا خَبَرَ دَفَدِ کَافِرُ بَعْنِ اَعَنْذَرْتَهُمْ قُتَيَرِ دُوِي ام لم تنذرهم یاد نیرگی لا یؤمنون دی ایمان نرونی تو دیدے کم دغشان ہوئی دیکھے تسلی دا اللہ اکل حبیب تا تسلی ورکے چھ زمان حبیبتو ہوں قرآن بیانے خوما چھ دے چاپ وزلب بردر وستے اغیت ہدایت نشکولے و اذا قرأت القرآن آکل چلو لتے حبیب قرآن جعلنا نوگرز اومنگا بینکا پمنستاکی و بین اللذین اوپمند حرکسانوکی لا یؤمنون بالآخرت چغی ایمان نساتی پاخرت حجابا فردا مستورا پتکڑشوی چخکارینا یا حجابا فردا مستورا پتونکی وجعلنا على قلوبهم او غرزولی دی مون پزړونو د دوی اکنتن پردی او دا د زد دینا د جهل د ناپوهی پردی ای افقهوه د دې لپاره چې دی قرآن باندې پوه نشي وفي اذانهم وقرا او غبنو د دوی کی درنواله دې کونواله دې وَإِذَا ذَكَرْتَ وَكَلَ شِرَايَات كِتَابِ حَبِيب رَبَّكَ رَبَّ فِي الْقُرْآنِ قُرْآنَ كِي وَحْدَهُ إِكِي يَوَازِ خالص د الله توحید بیان کې او لا اله الا الله وې چې الله نه بغیر بل اله نشته وَلَوْ نُوَاوِدَي على ادبارهم نفورا فشاگان خلوانی نفرت ان کی دا دی مسئلی نے نفرت دے دا قرآن دا اوریدو نے نفرت دے گل قرآن پاک دا مسئلہ وضاحت سر ذکر کرے چہ ہر دور کی دا انبیاء علیہم السلام سر دا خلو متون اختلاف پسو اکثر انبیاء علیہ السلام چې کوم قومونو تراغلی نو غی الله منلو دا الله ذنی صفات منل دارنگی دا کافرو کی دا دین نور کارون موجودو دا انبیاء علیہ السلام سره جنگ او اختلاف پدیو چې انبیاء علیہ السلام وی عبادت بکوئی یوازی دا اللہ او دا اللہ پا عبادت او پا صفاتو کی ببل حصوک شریک نگرزوئے او دا غی مشرکانو بوچھے نمون دا اللہ عبادت بمکو خوار سردامون چکم خدایان جرکری دا دے عبادت بمکو پدی کدام بی علیہ السلام سرد خلق اختلاف ورنبور نبی علیہ السلام چکل اللہ رولے گلو نو مشرکانو منزلکول قرآن گوالے آغای روجی نوی مشرکان و حجون کول غریبانانو تے صدقات و خیراتون ورکول حاجیان